7วัตถุปมสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้า70ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สกปรกเปลอะเปื้อนใส่ลงไปในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดีมีสีไม่สดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่ไม่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ฉันนั้นเหมือนกันช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สะอาดหมดจดใส่ลงไปในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าสะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้ฉันนั้นเหมือนกันอุปกิเลสแห่งจิต16ชนิด71ภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสแห่งจิตอะไรบ้างคือ 1. อภิชฌาวิสมโลภะความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 2. พยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 3. โกฏะความโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 4. อุปนาหะความผูกโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 5. มักขะความลบหลู่คุณท่านเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 6. ปลาสะความตีเสมอเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 7. อิสาความริษยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิต8. มัจฉริยะความตรณีเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 9. มายามานยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 10. สาธยะความโอ้อวดเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 11. ธัมภะความหัวดื้อเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 12. สารัมภะความแข็งดีเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 13. มานะความถือตัวเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 14. อติมานะความดูหมิ่นเขาเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 15. มัทะความมัวเมาเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 16. ปมาทะความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 72. ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงรู้ชัดดังนี้ว่าอภิชฌาวิสมโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอภิชฌาวิสมโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้พยาบาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละพยาบาทอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้โกฏะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละโกฏะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้อุปนาหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอุปนาหะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มรรคะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมรรคะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ปลาสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละ ปลาสะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้อิสาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอิสาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มัจฉริยะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมัจฉริยะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มายาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมายาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้สาเถยะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละสาเถยะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ธัมภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละธัมภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้สารัมภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละสารัมภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มานะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมานะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้อติมานะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอติมานะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มัททะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมัททะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ภิกษุนั้นรู้ชัดดังนี้ว่าปมาทะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละปมาทะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้73ภิกษุทั้งหลายในการใดภิกษุรู้ชัดดังนี้ว่าอภิชฌาวิสมะโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอภิชฌาวิสมะโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้พยาบาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละพยาบาทอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้โกฏฐะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละโกฏฐะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้อุปนาหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอุปนาหะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มัคคะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมัคคะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ปลาสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละปลาสะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้อิสาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอิสาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มัจฉริยะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมัจฉริยะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มายาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมายาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้สาเถยะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละสาเถยะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ธัมภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละธัมภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้สารัมภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละสารัมภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มานะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมานะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้อติมานะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอติมานะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มัทธะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมัทธะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ภิกษุผู้รู้ชัดดังนี้ว่าปมาทะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละปมาทะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้74ในการนั้นภิกษุนั้นมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมว่าพ พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนและจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก75พระเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเมื่อเธอมีปราโมทย์แล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมและความประโมทอันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์เมื่อเธอมีประโมทแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอรู้ว่าเพราะเราสละคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วจึงได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อเธอมีปราโมทย์แล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบและย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น76ภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกออกแล้วมีแกงกับมีข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยผ้าที่สกปรกเปละเปื้อนจะเป็นผ้าที่สะอาดหมดจดได้เพราะอาศัยน้ำใสสะอาดหรือทองคำจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ต้องอาศัยเบ้าหลอมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลย77ภิกษุนั้นมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกโมลาวในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่78ภิกษุนั้นรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่ สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่ทำเครื่องสลัดออกจากกิเลสที่ยิ่งกว่าสัญญานี้มีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้อาบสะอาดและด้วยการอาบสะอาดในภายในการอาบน้ำในพระศาสนา79ในสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อสุนทริกภารัทวาชะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุกาเพื่อส่งน้ำหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์แม่น้ำพาหุกาจะมีประโยชน์อะไรแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้สุนทริภารัทวาชะพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมคนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหุกาให้ความบริสุทธิ์ได้คนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหุกาเป็นบุญยสถานอันหนึ่งคนจำนวนมากลอยบาปกรรมที่ตนทำแล้วในแม่น้ำพาหุกาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสุนทริกภารัทวาชะพราหมณ์ด้วยพระคาถาว่าคนพาลมีกรรมชั่วแม้จะไปยังแม่น้ำพาหุกาท่าน้ำอธิกักขะท่าน้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสดีแม่น้ำปยาคะและแม่น้ำพาหุมดีเป็นประจำก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ำสุนทริกาท่าน้ำปยาคะแม่น้ำพาหุกาจักทำอะไรได้จะพึงชำระคนผู้มีเวรผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยภักขุณฤกษ์เป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์อุโบสถเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์วัดปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์มีกรรมสะอาดพราหมณ์ท่านจงอาบน้ำในศาสนาของเราเถิดท่านจงทำความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่พูดเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีความเชื่อไม่ตรณีท่านจะไปยังท่าน้ำขยาทำไมแม้การดื่มจากท่าน้ำขยาจะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านสุนทริกพราหมณ์เป็นพระอรหันต์80เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วสุนทริกภารัทวาชะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธิ์ของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธิ์ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดสุนทริกภารัทวาชะพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่